یک شاخ گل، برنامه شماره 111، آهنگ افشاری. در نظربازی ما بیخبران حیرانم، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانم. دل به خانه خمار کرده ایم، ما روی دل به خانه خمار کرده ایم، محراب جان ز ابروی دلدار کرده ایم. سرمست رفته ایم به بازار و جرعوار، سرمست رفته ایم به بازار و جرعوار، جانها نثار بر سر این کار کرده ایم. شهید عشق تو را نیست، شهید عشق تو را نیست، خون بها جز تو جا. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، جانم جز به سال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست، که حاجتی نتوان خواست، از خدا جستا مریض عشق تو را حاجتی به ایسانی که کس نمی کند این درد را دوا جز تو جا یا شکایت بی مهریت توانم بار که هیچ کس ننهاده است که هیچ کس ننهاده است این بنا جز تو Thank you. کجا شکایت بی مهری توانم با که هیچ کس ننهاده این بنا جز تو زوها تکیه بر عمل خیش کردن، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. صوفی مکن مجادله با ما که پیش از این ما نیز از این مبالغه بسیار کرده ایم. امروز با تو نیست سر و کار ما که ما عمر عزیز در سر این کار کرده ایم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 111 بود که با شرکت آقای گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، فروغی بسطامی، سلمان ساوجی. آهنگ موزون از آقای روح الله خالقی. گوینده روشنک.